oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Autopromocja. Wielkie nazwiska, tytuły znane, niekiedy zapomniane, ale z całą pewnością wartościowe. 100 książek na stulecie niepodległości. Wszystko w Państwa rękach. Plebiscyt Trójki, w którym słuchacze wybierają tę jedną, najważniejszą książkę. Książki kandydatki przedstawiamy od poniedziałku do czwartku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Głosowanie na stronie 100książek.polskieradio.pl. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 października, minęła 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Politycy ruszyli w Polskę, z wyborcami spotkali się działacze PiSu i opozycji. Koniec zamieszania wokół Bretta Kavanaugha. Amerykański Senat zatwierdził jego kandydaturę na sędziego Sądu Najwyższego. Kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi wziął udział w rekolekcjach na Stadionie Narodowym. Konwencje wyborcze i spotkania z mieszkańcami. Na początek podsumowanie wczorajszej kampanii przed wyborami samorządowymi, które odbędą się za 2 tygodnie. W różnych miejscach kraju swoich kandydatów prezentowali zarówno działacze PiSu, jak i opozycji. Z wyborcami spotkał się m.in. premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji PiSu w Lublinie. Przekonywał, że Zjednoczona Prawica przygotowała dla całego województwa wielki program infrastrukturalny. Szef rządu negatywnie ocenił obecny samorząd, ponieważ województwo ma największy przyrost zadłużenia w Polsce. Czy wiecie, ile więcej dostały samorządy polskie między rokiem 2015 a 2018 z tytułu przyrostu CIT i PIT? Więcej o 16 miliardów. Gdzie są te pieniądze? To są setki milionów więcej w poszczególnych powiatach, w urzędach marszałkowskich. Tutaj, na co spożytkowaliście dzisiejsi włodarze Lubelszczyzny? Gdzie są te środki? Z kolei liderzy Koalicji Obywatelskiej przemawiali w Bydgoszczy. Grzegorz Schetyna w czasie regionalnej konwencji w tym mieście mówił, że nie można pozwolić Prawu i Sprawiedliwości na przejęcie władzy w samorządach, bo to właśnie to ugrupowanie jego zdaniem odpowiada za podziały w kraju. PiS dzieli Polskę i Polaków. Na poziomie krajowym rozpętał nienawiść na skalę, jakiej nigdy nie było. Widzimy to codziennie. Nie pozwólmy wpuścić ich z tą wojną polsko-polską do samorządu. Niech Polska lokalna zostanie wolna od nienawiści. Od podziałów na lepszych i gorszych. Wolna od Misiewiczów, wolna od zachcianek działaczy PiS, wolna od zachcianek prezesa Kaczyńskiego. Konwencje wyborcze odbyły się także w Łodzi, gdzie z wyborcami spotkali się przedstawiciele ruchu Kukiz 15, SLD i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziś kolejna odsłona kampanii, m.in. w Jasionce koło Rzeszowa odbędzie się ostatnia w tym tygodniu konwencja regionalna PiSu, a w Warszawie odbędzie się kolejna konwencja Koalicji Obywatelskiej. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zadeklarował w Krakowie chęć przyjazdu na przesłuchanie w sprawie afery Amber Gold. Były premier mówił, że jego przyjazd nie jest jeszcze pewny, ale stara się, by mógł dotrzeć na przesłuchanie, które ma się odbyć 5 listopada. Nie jestem jeszcze pewny swojej agendy, ale wiele na to wskazuje, że uda mi się tak ułożyć kalendarz, żeby także na to zaproszenie odpowiedzieć pozytywnie. Na pewno nie będę unikał. Jeśli kalendarz pozwoli, a pracuję nad tym, to będę 5 listopada. Pierwotnie planowano, że do przesłuchania dojdzie na początku października. Szefowa Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold, Małgorzata Wasserman, zdecydowała o zmianie terminu. Jak mówiła, zrobiła to, by nie zarzucano jej, że wykorzystuje przesłuchanie jako element kampanii wyborczej. Posłanka PiSu walczy o fotel prezydenta Krakowa. Teraz informacje zza oceanu. Amerykański Senat zatwierdził kandydaturę Bretta Kavanaugha na sędziego Sądu Najwyższego. Głosowanie zakończyło wielomiesięczną batalię polityczną, którą podsyciły oskarżenia o molestowanie seksualne. Zatwierdzenie nominacji Kavanaugha to znaczące zwycięstwo polityczne prezydenta Donalda Trumpa, o czym donosi z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Gratuluję Senatowi zatwierdzenia wspaniałej nominacji Bretta Kavanaugha do Sądu Najwyższego. Tak prezydent Donald Trump skomentował wynik głosowania, w którym 50 senatorów poparło kandydaturę Kavanaugha, a 48 było jej przeciwnych. On this vote, the ayes are 50. Wszyscy Republikanie z wyjątkiem senator z Alaski Lizy Murkowski głosowali za, a wszyscy demokraci z wyjątkiem Joe Manchina z Virginii Zachodniej byli przeciw. Procedury senackie kilkakrotnie zakłócili przeciwnicy nominacji sędziego Kavanaugha, którzy zarzucali prezydentowi Trumpowi i Republikanom, iż nie zbadali dogłębnie oskarżeń o molestowanie seksualne, którego sędzia miał się dopuścić 36 lat temu. Zarzuty takie przedstawiła 53-letnia Christine Blasey Ford, ale dochodzenie FBI nie przyniosło ich potwierdzenia. Protestujący byli usuwani z sali przez służby porządkowe. Równocześnie setki osób demonstrowały przed siedzibą Sądu Najwyższego.

7 US Johna Dowlanda we fragmencie oczywiście. Taki angielski barok, duchowość, melancholia ludzkiej duszy. Przepiękna. Dajcie sobie dłonie, podajcie sobie dłonie, którym obca jest przemoc, ale które gotowe są nieść pomoc i ulgę potrzebującym. Jan Paweł II, muzyka wiary, muzyka pokoju. Festiwal, który już całkiem dobrze ma się na mapach festiwalowych Warszawy jesiennej, Warszawy. No i stąd moi goście. Miron Seifert, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. I pan Michał Sęk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzień dobry. Czym może być pokój, panowie? Na wstępie ta myśl idzie oczywiście tylko w kierunku braku wojny, tego braku konfliktu. Natomiast jest to oczywiście zupełnie niewystarczająca definicja. Myślę, że pokój to jest po prostu również radość ze spotkania, radość ze współistnienia, radość z możliwości właśnie wymiany darów, poznania siebie bliżej. I myślę, że o takim pokoju na świecie marzył między innymi Jan Paweł II. No i dialog, oczywiście, czyli możliwość maksymalnie komunikatywnego porozumiewania się. Tym też się tworzy pokój. A co to znaczy religia? No i tutaj zapada cisza. Panie dyrektorze. Tak, dlatego że z jednej strony byśmy powiedzieli o systemie wierzeń, przekonań, o takim odwołaniu do absolutu. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o właśnie nawet to ujęcie religii, stąd nasz festiwal nosi tytuł Muzyki Wiary, Muzyki Pokoju. To znaczy wręcz właśnie chcemy pokazać, że nie zawsze nasza wiara, nasze przekonania muszą mieć podłoże w religii. Natomiast przede wszystkim chcielibyśmy, aby tym, co nas łączy podczas tego festiwalu, była pewna tęsknota za pokojem. Myślę, że za tym, co teraz jest tak bardzo w odwrocie, w takim dużym deficycie. No i tutaj już jest prosta droga do Asyżu i do spotkania w Asyżu? Wręcz to jest ta autostrada, która łączy festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju z historią Asyżu, z niezwykłą modlitwą o pokój, która tam się odbyła, którą celebrował Jan Paweł II. Zresztą, no, nie bez kozery, jak to się mawia, nasz festiwal już po raz drugi odbywa się w październiku, mniej więcej w okolicach rocznicy spotkania w Asyżu. No i te 7 US Dowlanda zupełnie nieprzypadkowo tak rozpoczęliśmy nasze spotkanie, ponieważ zabrzmią one, ale w zadziwiającej wersji, tak jak obiecałam słuchaczom na festiwalu, będzie to wersja z XXI wieku. I tak, absolutnie, bo pomimo tego, że dla znakomitych artystów, którzy pojawią się w projekcie 7 US, projekcie, chciałbym podkreślić, specjalnie powstającym dla festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, no pojawią się postaci, które może nie do końca, może nie powszechnie kojarzą się z muzyką barokową, z niezwykłą muzyką barokową, taką jaką tworzył John Dowland, bo na scenie, jeżeli można tak określić, po prostu na koncercie, który odbędzie się w kościele ewangelicko-reformowanym, a odbędzie się 21, w niedzielę 21 października. Otóż wśród wykonawców artyści tej miary jak Agata Zubel, czyli światowej sławy nasza kompozytorka i śpiewaczka, a obok niej Adam Bałdych, no, czołowe skrzypce jazzowe. I teraz wyobrazimy sobie, że te partie, które słyszeliśmy we fragmentach oryginalnych, teraz wygra Adam Bałdych. Na przykład, czy też wyśpiewa, wywokalizuje, bo tego też się spodziewam w sposób niezwykły, Agata Zubel. Oczywiście tej dwójce towarzyszyć będzie kwintet Arte dei Sonatori, czyli no, wytrawni muzycy barokowi, którzy będą tworzyć, podejrzewam, tąże właśnie barokową podstawę, ale również pojawi się stale z Agatą Zubel współpracujący Cezary Duchnowski, czyli taki mag od niesłychanie subtelnej, wyważonej, ale niezwykle zawsze trafiającej w punkt zdarzenia elektroniki. No i Tomasz Podkowiński? Tak, Tomasz Podkowiński, który jest tutaj liderem tego kwintetu Arte Dissonatorii, który poza tym no, jakoś spowodował udanie się, skierowanie się w kierunku Johna Dowlanda. A jak to się właśnie stało, że ten utwór został zamówiony gdzieś tam w sercu specjalnie, grało ci tych 7 łez? Historia jest taka dość krótka, ale też w sumie związana z festiwalem Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Na pierwszej edycji w ubiegłym roku pojawiła się formacja Bastarda z Pawłem Szamburskim, Michałem Górczyńskim i właśnie Tomkiem Pokrzywińskim. Projekt cudowny, projekt świetny, zresztą ukazała się już niewiele po koncercie premierowym na naszym festiwalu, ukazała się płyta. Jak i to myśmy się tą płytę prezentowali razem z Pawłem Szamburskim. Nie raz, nie dwa, jak to się mówi, projekt nieźle zamieszał na naszej scenie muzyki nieoczywistej. Jakoś tak w trakcie rozmów już po koncercie premierowym, moich rozmów z Tomkiem Pokrzywińskim, jakoś tak zaczęliśmy rozmawiać o roku przyszłym, czyli bieżącym, o sięgnięciu do mistrzów, do klasyków baroku, no z tego powodu, że Tomek poprzez swoje stałe związki z muzyką barokową czuje się w tym temacie, w tej muzyce, jak przysłowiowa ryba w wodzie. No i jakoś tak dość szybko pojawił się Dowland, dość szybko pojawiło się jego wielkie dzieło Lacrima or Seven Tears i przy tym zostaliśmy i w sumie też dość szybko zaczęliśmy wymyślać dość nieoczywisty skład personalny. No to jest mocno nieoczywisty skład personalny. Mocno nieoczywisty, ale bardzo smaczny. Mocno nieoczywisty, jeżeli chodzi o tradycyjne podejście do muzyki barokowej, ale któż mówi, że tak ma być zawsze? No to bardzo mi się kojarzy to z rozmowami z Pawłem Szamburskim, które prowadziliśmy, jako ich jazzmenów nietradycyjne podejście do muzyki średniowiecznej. Ale jakież to było smaczne. Genialne. Jakież to było smaczne. Wydaje mi się, że tutaj będzie co najmniej tak samo smaczne, a może jeszcze bardziej. Po prostu tak różnorodne światy muzyczne, jakie prezentują artyści zaproszeni do projektu 7 łez, no one już samo w sobie gwarantuje rzecz hipnotyczno, magiczno, zjawiskową i w ogóle taki, jak to się mówi, odjazd na maksa. I to, można powiedzieć, będzie taki opener całego festiwalu. Tak, tym koncertem rozpoczynamy drugą edycję festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. A drugi koncert to będzie koncert z kompletą. Tak, to będzie koncert z kompletą Stefana Wesołowskiego. I tu stawiamy kropkę i śpiewamy fragment komplety. Thank you. wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Początek komplety, komplety zamówionej przez ojców dominikanów w 2006 roku, który będzie rozpoczynał jakby drugą odsłonę festiwalową. Tak, będzie to środa 24 października na gościnnej dla festiwalu scenie cudownego Domu Kultury Kadr, ulica Przemysława Gintrowskiego 32 dla informacji. Zabrzmi kompleta. Kompleta, o której sobie przed chwilą rozmawialiśmy, która żywot swój rozpoczęła w 2006 roku, tak jak mówisz, Agnieszko. Stara modlitwa brewiarzowa, gdzieś tam wygrzebana, odgrzebana przez ojców dominikanów w Gdańsku, i ona była inspiracją dla Stefana. No, powstało dzieło mistyczne, ale zarazem nowatorskie. I ono gdzieś zaniknęło po premierze. Tak. I nagle? Po premierze zaniknęło, długo, długo na temat komplety była cisza i w roku ubiegłym bodajże kompleta odżyła za sprawą wytwórni francuskiej, nazwy nie pamiętam, nie będę w tym momencie ściemniał, ale to wytwórnia, która w sposób jakiś taki dziwny zaczęła się, dziwny i słuszny i właściwy wybór tejże wytwórni, zaczęła się interesować, zajmować, opiekować no, niezwykłym twórcą, niezwykłym kompozytorem. I nagle o Stefanie Wesołowskim przypomniano sobie na nowo. Tak, i oni taką zremasterowaną, odświeżoną, odkurzoną wersję komplety wydali w roku ubiegłym. Poszło to w Europę i z dużym sukcesem po niej cały czas fonograficznie krąży. I ty postanowiłeś, że ta kompleta właśnie musi zaistnieć na festiwalu muzyka. Ja od wielu lat, od kilku lat już myślałem o tym, aby kompletę jako no, dzieło niezwykłe i wybitne dla mnie, aby kompletę przypomnieć. No i właśnie, przypominamy ją oczywiście w wersji odkurzonej, w wersji odświeżonej, bo w nieco innym składzie personalnym niż była nagrana dawno, dawno temu. Przypominamy ją, bo to festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Panie Michale, czy to jest tak, że mówimy o tym pokoju i o tej muzyce wiary, a potem wszyscy przychodzą na koncert, rozchodzą się i na tym się kończy? Zdecydowanie nie. Zależy nam właśnie na tym, aby muzyka, czyli właśnie słowo, było tym, co jest w centrum naszej uwagi, aby muzyka, której należy słuchać, czy nawet nie tyle, że ktoś nam nakazuje jej słuchać, tylko że sami chcemy się w nią słuchać, chcemy ją odkrywać, czy pięknie nie wyglądałby dialog, gdybyśmy tak samo podchodzili do słowa drugiego człowieka, z takim pewnym zamyśleniem, wsłuchaniem się w jego historię, nie tyle próbowaniem właśnie wyłapania jakiegoś fałszu, może jakiegoś... No, to refleksją oczywiście. Też. I takiego wewnętrznego zastanowienia się, co z tej wypowiedzi tego drugiego człowieka chce wziąć dla siebie, jak on mnie ubogaca. Panowie widzą ten dialog pod sceną, wśród publiczności? Ja przede wszystkim myślę o tym wewnętrznym dialogu, o tym, czy ja siedząc właśnie w sali koncertowej, czy też właśnie w Domu Kultury Kadr, czy też w Kościele Ewangelicko-Reformowanym, czy ja czuję, że koło mnie są ludzie o podobnej wrażliwości, w jakimś sensie mi bliscy, czy też właśnie raczej pewni, nie wiem, wrogowie o odmiennych poglądach. Zależy nam na tym, aby ta muzyka, ta harmonia, która pojawia się w duszy, w sercu, żeby ona została poniesiona również po koncertach. Stąd ten zamysł jest również taki, aby te wydarzenia festiwalowe właśnie krążyły po Warszawie. I krążą muzycznie, przynajmniej muzyka będzie krążyć. Kolejna duchowa podróż i odsłona będzie żeglować w stronę jazzu i braci Oleś. Tak, to będzie piątek. To będzie piątek, 26 października w Studio S2, w gościnnym Studio S2 Polskiego Radia na ulicy Jacka Kaczmarskiego 59. Spotykamy się na koncercie, też niezwykłym zresztą. Na tym festiwalu nie ma koncertów zwykłych i jednorazowego użytku. To wszystko powstaje i powinno trwać. Projekt braci Oleś i gościnnie przez nich zaproszonego Dominika Strycharskiego, czyli trójki gigantów naszej sceny muzycznej, muzyki improwizowanej, będzie szybował, będzie podróżował w kierunku południowo-wschodnim, lekko południowo-wschodnim, albowiem taką materią inspirującą dla tego cudownego tria jest muzyka Koptów. Sama historia Koptów i tej muzyki, która była muzyką pierwszych chrześcijan, jest zupełnie niezwykła. My dzisiaj prezentujemy we fragmentach. To będą takie przedsmaczki tego festiwalu. Bracia Oleś. Bracia Oleś, za chwilę usłyszycie państwo utwór z ich niedawno wydanej płyty Spirit of Nadir. Nie jest to projekt Koptykus, oczywiście, który zabrzmi na festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, ale oddaje klimat i nastrój stwarzany przez tych dwóch genialnych, niezwykłych muzyków. Co więcej, też gdzieś jakoś inspiracjami dla płyty Spirit of Nadir była szeroko pojęta kultura śródziemnomorska. Marcin i Bartłomiej Oleś, Nadir. Thank you. nadir gdzieś tam pod spodem jeszcze będzie brzmiał, bracia Oleś, i to będzie ten klimat przedostatniego dnia koncertowego. Tak, to będzie ta podróż do muzyki staroegipskiej, do muzyki staroetiopskiej, bo te brzmienia, te kultury, te klimaty składały się przecież, współtworzyły muzykę Koptów. Muzykę Koptów, tych pierwszych chrześcijan. Panie Michale, czy muzyka jeszcze dzisiaj może łagodzić obyczaje? Tak się kiedyś mówiło. Jestem przekonany, że łagodzi obyczaje, a poza tym mam też znowu odczucie, że to jest już jednym z niewielu takich płaszczyzn, czy wręcz języków porozumienia. To znaczy, że wtedy, kiedy no, spór też no, w jakimś sensie społeczny, polityczny zaczyna odgrywać tak dużą rolę w naszych relacjach, to chyba muzyka jest właśnie tym, co nas najbardziej łagodzi, czymś, co nas najbardziej jednoczy, a nawet taki obraz z autobusów, kiedy ktoś jedną słuchawkę ma we własnym uchu, a drugą słuchawkę podaje koledze czy koleżance, żeby też wsłuchał się to, co mu w duszy gra, no jest dla mnie wspaniałym obrazkiem, kiedy jadę do pracy. Sukcesem będzie, jeżeli ta słuchawka będzie przekazywana siedzącej czy stojącej obok przypadkowej osobie, to wtedy będzie strzał w dziesiątkę. Kto wie, bo ta muzyka wiary, muzyka pokoju będzie rejestrowana. My na pewno się spotkamy, bo spotkamy się jeszcze parokrotnie, opowiadając już tak bardzo konkretnie o poszczególnych wydarzeniach. Przed nami jeszcze Bramy Nieba. Tak. Natomiast nawiązując do tego, o czym powiedziałaś, dwa koncerty, dwa premierowe projekty, które pojawią się na Muzyce Wiary, Muzyce Pokoju, czyli 7US oraz Koptykus, będą rejestrowane. No i miejmy nadzieję, że w takiej czy innej wersji, czy retransmisyjnej na antenie Polskiego Radia, czy w wersji fonograficznej mają szansę się pojawić. Natomiast na pewno w wersji fonograficznej nie pojawi się projekt Bramy Nieba, który to kończy nasz festiwal 28, to jest niedziela, przypominam, października, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla pamięci, ulica Anielewicza numer 6. Tam koncert właśnie projektu Bramy Nieba. To jest projekt inspirowany reliefami wybitnego amerykańskiego abstrakcjonisty Franka Stelli, starymi archiwalnymi zdjęciami nieistniejących już drewnianych synagog. Czyli ty, Mironie, opowiadasz, a my w tle już zaczynamy grać muzykę, o której za chwilę powiesz. Tej pięknej, tej niezwykłej, eterycznej, pełnej mistycznych emocji i dźwięków muzyki, tak jak mówię, muzyki przenikającej czas, bo nawiązującej do historii, do tradycji naszej wielokulturowości, a opowiadanej dziś przez Vox Warsze, czyli takie trio wokalne, które jest zauroczone synagogalną muzyką sakralną, wspiera, i to niezwykle, w trakcie tego koncertu, w trakcie tego projektu wspiera ich niezwykle Michał Jacaszek. I o tym wszystkim Państwo teraz już słyszą te niesamowite dźwięki. To wszystko pojawi się na festiwalu. O tym w bardzo szerokiej wersji będziemy opowiadać. Dziś skrócona taka tylko migawka. Miron Seifert, Michał Sęk, bardzo pięknie Panom dziękujemy, ale to nie koniec naszego spotkania. Jeszcze za chwilę kolejne wydarzenia. No i teraz tych pięknych, nowoczesno-dawnych dźwięków i z festiwalu, który przed nami, Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, przenosimy się do Świętego Krzyża, bo tam również dzisiaj wydarzenie bardzo niezwykłe, ale o tej formie, o tym, co będzie, co nas jeszcze dzisiaj czeka, opowie gość. Siostra Ancilla, mała siostra Niepokalanego Serca Maryi. Zapraszamy serdecznie na warszawską, tak można powiedzieć, warszawską premierę Nieszporów o Niepokalanym Sercu Maryi z błogosławionym honoratem. Oratorium, które zostało opracowane, libretto, na podstawie tekstów źródłowych błogosławionego honorata. Oczywiście, że odwołuje się do jego nauczania i jest to, myślę, że bardzo dobry moment, kiedy świętujemy w tym roku stulecie niepodległości, aby właśnie w taki, może troszeczkę inny sposób spojrzeć na Koźmińskiego, na jego cały dorobek, ale też to, co dla naszej ojczyzny dokonał. Myślę, że dla wielu osób będzie to zaskakujące spotkanie z Koźmińskim, ponieważ często jest nazywany jako właśnie założyciel licznych zgromadzeń zakonnych, więzień konfesjonału. Tutaj zobaczymy zupełnie inne oblicze. Honorat opracował teologię Niepokalanego Serca Maryi, myślę, że jeszcze nie odkryta, niesamowicie cenna. Serce Maryi, które jest wzorem dla każdego człowieka, szczególnie dla kobiet, jest to serce zaangażowane, zaangażowanej kobiety, jest Arką Przymierza, jest naczyniem, jest domem spotkania, miejscem spotkania, jest też niesamowitą po prostu przestrzenią spotkania i to będzie wszystko można wieczorem o godzinie 17 doświadczyć, bo to nie będzie tylko muzyka, to będzie słowo, będzie obraz, bo będzie nam towarzyszyć ikona Niepokalanego Serca Maryi i oczywiście muzyka Pawła Bębenka. Ten koncert będzie rozpoczęty wstępem, który specjalnie na tą okoliczność będzie przygotowany i będziemy mogli poznać osobę honorata Koźmińskiego, jeśli ktoś jeszcze go nie zna. Są to nieszpory, więc będą również psalmy, ale oprócz tego hymn, pieśń, antyfony, to wszystko na podstawie teologii o Niepokalanym Sercu Maryi błogosławionego honorata Koźmińskiego. Miejsce to nie jest przypadkowe, ponieważ w Kościele Świętego Krzyża błogosławiony honorat Koźmiński przyjął święcenia, przede wszystkim święcenia kapłańskie, co jest również zaznaczone i w kaplicy tutaj, kaplicy bocznej Matki Bożej. Poza tym fantastyczna akustyka tego miejsca, duża przestrzeń, aby te nieszpory pięknie tutaj wybrzmiały. Do tego wydarzenia zaprosiłyśmy Pawła Bębenka, który tak naprawdę od razu przyjął nasze zaproszenie, naszą propozycję, ucieszył się, wielokrotnie podkreślając, że jest to dla niego szczególne wyzwanie, pisanie o Maryi i też jego muzyka, co wiele osób doświadczyło, zobaczyło, pomaga, bardzo pomaga w modlitwie. Zawsze Paweł Bębenek podkreśla, że skupia się na tym, do jakich słów pisze. Do wykonania tutaj tego oratorium został poproszony chór Centrum Myśli Jana Pawła, który został przygotowany przez Jana Krutula. Wezmą również udział wspaniali soliści, sopran Maria Krzosek, alt Magdalena Frączek, tenor Tomasz Warmijak i baryton Krzysztof Halimoniuk. Zagra również orkiestra, są to studenci, absolwenci warszawskiej, ale nie tylko warszawskiej tutaj uczelni, Uniwersytetu Chopina. Więc myślę, że warto, naprawdę warto przyjść, posłuchać i być uczestnikiem tego oratorium. Przewodniczyć tej paraliturgii nabożeństwu będzie ojciec Grzegorz Filipiuk. Został również poproszony, aby właśnie zrobić taki wstęp dotyczący błogosławionego honorata. Teksty, które będą się przeplatać z muzyką, będzie czytał ojciec Tomasz Wroński. Dziś o godzinie 17.00. Kościele Świętego Krzyża, Krakowskie Przedmieście 3, oratorium Nieszpory o Niepokalanym Sercu Maryi z błogosławionym honoratem, muzyka Paweł Bębenek, libretto Anna Duda i dyrygować będzie sam kompozytor Paweł Bębenek. Zapraszamy bardzo serdecznie.